No, mam duże wątpliwości, szczerze mówiąc, ale, no, ale dobrze. Tak, to może nie wracajmy do Nobla, bo to już to oczywiście... możemy do rana. Częsty, znaczy tak. Jesteśmy jakby na terenie Nobla, skoro tak. Przed nami płyta Poeci Nobliści, Niezwyciężone Lato, przypominamy. No ale o nagrodach nie, ponieważ wtedy trzeba sobie przypominać daty, a to jest potworna, taka gigantyczna i to taka mocno zaniedbana pięta, że się wyrażę. Ale dobrze, że powiedziałeś, padło to słowo Gombrowicz. W związku z tym ja proponuję, byśmy już powoli, jak to się mówi, powoli zmieniali temat. Mamy ile? 28 minut na samą rozmowę naszą. I w związku z tym teraz będzie kolejna piosenka z naszego cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Ty cały czas z tyłu głowy, prawda, masz to hasło, które padnie na końcu naszego spotkania. A więc teraz będzie piosenka interpretująca moim zdaniem bardzo trudne hasło, bo to w ogóle... Hasło, słowo jest trudne też do zinterpretowania lub inaczej, wieloznaczne. Więc można na różne sposoby podchodzić do tego hasła. Ponieważ jest takie trudne, to je od razu podam. Ono brzmi uwalnianie. Bez pól i wyżej. właśnie to niełatwe do zinterpretowania hasło słowo klucz od Rafała Olbrychskiego, który był naszym gościem jakieś 3 tygodnie temu. Nie do końca wiemy, co miał Rafał na myśli, podpowiadając nam owo uwalnianie, no ale nie mamy zwyczaju pytać, bo tu nie trzeba się tłumaczyć z tego hasła. Jeszcze tak dla ułatwienia podam Januszowi Mejherkowi, naszemu gościowi, w tę noc listopadową. A muzycznie utwór pod tytułem Nasze Przebudzenie. No, bardzo ładny utwór, naprawdę. Bardzo dziękujemy, Michale. Ja tak sobie próbowałam na własny użytek to uwalnianie zinterpretować i pomyślałam sobie, że uwalnianie uśpionej energii, coś takiego. No dobrze. Profesor Janusz Mejcherek z nami. Panie profesorze, kończy się rok. Rok był ciekawy i obfitujący w fantastycznych patronów literackich. Wymienialiśmy właśnie już Gombrowicza i jesteśmy na dobrym tropie, bo rozmawiamy zarazem o Teatrze Polskim w Warszawie. Kilka tygodni temu telewizja pokazała spektakl, oczywiście teatru telewizji, czyli wersję telewizyjną spektaklu właśnie Teatru Polskiego w Warszawie z 2018 roku, a resztę już opowie nam pan profesor. W trzeciej osobie mogę mówić, prawda? Ten pan profesor nam opowie. Tak. Proszę, o co chodzi? Jaki tytuł? I tak dalej. Ale bardzo to było dobre. Tak, mówimy o sztuce Maćka Wojtyszki Deprawator, która miała swoją premierę w Teatrze Polskim. Najpierw na scenie kameralnej, potem zostało to przeniesione na dużą scenę. Jest grane do dzisiaj właściwie. Tak. To jest sztuka, którą... No nie chciałbym tu się jakoś znowu tak sforować osobiście, ale przyłożyłem palec do tej sprawy. Bo trzeba zacząć od tego, że Maciej Wojtyszko napisał wcześniej sztukę o Gombrowiczu i Mrożku pod tytułem Dowód na istnienie drugiego. Dla Teatru Narodowego. Tam to wystawił z Janem Englertem jako Gombrowiczem. A Mrożka grał... Boże, kto grał Mrożka? Wojtku, czy możesz sprawdzić, kto grał Mrożka? Przepraszam, ale jest albo późno... W dowodzie na istnienie. Albo za późno, albo za wcześnie. Zaraz sobie sprawdzimy. Grzynka wybiegła, szuka Wojtka. I pop na tej premierze, czy w każdym razie na tym przedstawieniu była w pewnym momencie pani Rita Gombrowiczowa. A niedługo potem miałem możliwość spotkać się z nią. Znaliśmy się już wcześniej, jeszcze z czasu festiwalu gombrowiczowskiego w Radomie. Pierwszego, drugiego, trzeciego. Spotkaliśmy się na gruncie prywatnym i wtedy Wojtek Karpiński był w Warszawie, jakoś doszło do takiej kolacji. I zaczęliśmy rozmawiać o tym przedstawieniu w Narodowym. Mi się to podobało, ale w pewnym momencie mówi, ale właściwie to można by jeszcze i drugą sztukę taką napisać o Gombrowiczu i Miłoszu, bo Miłosz też przyjeżdżał z żoną do Wąs. Oni się spotykali, tam różne bardzo śmieszne rzeczy między nimi odchodziły. Ja mówię, no pani Rito, to ja to przekażę autorowi, może coś z tego będzie. No i rzeczywiście natychmiast, może nie tego samego wieczoru, ale na drugi dzień, dzwonię do Maćka i mówię, słuchaj, właśnie miałem takie spotkanie z Ritą Gombrowiczową i ona ma taki pomysł. I co ty na to? I co ty na to? I Maciek mówi, daj mi pomyśleć. I za jakieś 2 miesiące dzwoni i mówi, jest gotowa. Ale chcę to u was wystawić. I powstała sztuka rzeczywiście. Tak, to byłby jakby drugi odcinek, prawda? Tak, no... Inna wersja. Jakby z innej strony spojrzenie, ale na podobną bardzo sytuację, bo to jest Gombrowicz rzeczywiście w Wąs. I tam przyjeżdża, odwiedza go Miłosz z żoną Janiną Miłoszową i pojawia się tam też Herbert. I to jest wszystko fantastycznie przez Wojtuszkę utkane troszkę ze znanych anegdot, cytatów. Bardzo, bardzo to jest z jednej strony zabawne, ale z drugiej strony serio w gruncie rzecz o... No i o tych gigantach literatury jako ludziach, ale też o Polsce po prostu, no jak zwykle, bo przecież to był i wbrew pozorom, wbrew wszelkim szyderstwom, to był przecież nie taka rana jakby, prawda, nie zarosła, niezabliźniona rana i jednego i drugiego. I w naszym przedstawieniu Gombrowicza zagrał Andrzej Seweryn, Miłosza Wojtek Malajkat, Herberta Paweł Krucz, jeszcze Magdalena Zawadzka, Elżbieta... Grażyna Barszczewska. A też tak się mówię. Tak. No my z tamtych czasów. No tak. I no aż takich to może nie. I to przedstawienie jakoś... jak to się w gwarze teatralnej mówi, zażarło, prawda? Oczywiście już któryś rok jest niezgrane. I wreszcie po zmianach rozmaitych, o których tu nie ma potrzeby mówić, teatr telewizji zdecydował się, ponieważ rok gombrowiczowski, no, prawda? No tak, Miłosza i setna rocznica urodzin Herberta. I herbertowski, więc wszystko im się to jakoś zgodziło. I postanowili zarejestrować oba przedstawienia. Mhm. Czyli to z narodowego i to nasze, z polskiego. I tam w odstępie, nie wiem, 2 czy 3 tygodni to nadano w takiej kolejności, w jakiej powstały i no wiem, że z różnych głosów prasy i opinii rozmaitych wiem, że przyjęte to zostało z no, dużym uznaniem. No właśnie, ale tu jest pewna ciekawostka, bo zazwyczaj jeżeli coś pojawia się, jest w dodatku grane, to realizuje się tak zwaną wersję. Na scenie, prawda? A tutaj powstał prawie film, bo to przecież w przestrzeniach no, poza, że tak powiem, wnętrzem mieszkania państwa Gombrowiczów w Wąs. No jeszcze wtedy niby nie małżeństwem, kiedy zaczyna się akcja tylko parą, znaczy partnerami, bo tuż przed śmiercią państwo pobrali się Rita i Witold, bo akcja toczy się w latach 64-69, tak czyli tak no, do momentu, kiedy już bardzo chory jest. Tak, to jest dokładnie o czas ich znajomości i tak. Uschyłku małżeństwa, tak. No tak. Bo to Gombrowicz przybył w 63 roku z Argentyny, tak. Prawda? I do Europy. Do Europy i Berlin, poznał tak. Ritę Labros, która była... Najpierw Berlin, później tak. Francja. Pisała doktora do Colette i jakoś tak się poznali. No tak, pani Rita oczywiście żyje. Jest już bardzo dorosłą panią, bardzo dojrzałą, ale chyba zawsze piękną. Jest bardzo z jednej strony niezwykłego uroku panią, i takiej delikatności, bym powiedział, ale z drugiej strony rzeczywiście Gombrowicz umierając obarczył ją tym obowiązkiem pilnowania jego interesów i ona to od śmierci Gombrowicza właściwie robi w sposób wzorowy, prawda? Wzorowy. To czasem jest trudne też dla... Oj, trudne, bo próbujemy zdobyć prawa do Iwony Księżniczki-Burgunda. Ale no, mój Boże, no taka jest. No trzeba umieć w każdym razie rozmawiać z tą Gombrowicz. No, tak. Chcę jeszcze powiedzieć, wiesz, że to przedstawienie Deprawatora, telewizyjna wersja, będzie jakoś teraz na dniach niemal pokazywane w ramach tam różnych imprez, że tak powiem, gombrowiczowskich we Francji. Chyba w Nicei, a może nawet i w samym Vans, tam w tej willi. Tam to obejrzeć. Z Muzeum Gombrowicza teraz. Wiem, że autor i reżyser, czyli Maciej Wojtyszko, się udaje w tym celu do Francji i chyba też ktoś z aktorów naszych, więc... Na przykład Andrzej Seweryn, który mówi po francusku doskonale. Na przykład Andrzej Seweryn, choćby dlatego, że mówi po może francusku. Może biegle, że tak powiem, komunikować się z panią Ritą, gdyby tak. O tak. I nie tylko. Nie tylko z nią. No tak. No tak sobie troszkę swawolimy, bo temat jest z gatunku cięższych, prawda? Wydawałoby się tu nobliści, tu poezja, tu teatr, tutaj ci patroni, tak? Patroni się odmienia. Znaczy, patroni. Nie tak. Patronowie, patroni. Patroni. Mhm. Polonistka pyta teatrologa. Więc sobie swawolimy, żeby państwu jakoś rozświetlić tę listopadową noc. Aczkolwiek zawsze w listopadzie, kiedy dopada mnie handra, to myślę sobie, ty się uspokój. Siedzisz w studiu, które gdyby miało okno, to wychodziłoby ono na łazienki. No właśnie. Ale noc listopadowa, panie profesorze, no, tu żartuję troszkę. To. Listopad dla Polaków niebezpieczna pora. No. My, gdybyśmy tak troszkę właśnie poćwiczyli, to myślę, moglibyśmy pozostać tutaj z państwem do 6 nad ranem. Szefowie nie słuchają. Nic złego nam się nie stanie z powodu mojego żarciku. Dobrze, to teraz będzie kolejna piosenka. Ja nie lubię w ten sposób zapowiadać. Mam to ładniej zapisane, tylko już nie nadążam za scenariuszem. Ale będzie ona interpretowała, tak, raz jeszcze hasło, które już pojawiło się właśnie od Beaty Wolskiej, czyli lęk. No właśnie, Edyta Bartosiewicz i muzyczne skojarzenie ze słowem wytypowanym przez Beatę Wolską. A z profesorem Januszem Ejcherkiem mam już bardzo niewiele czasu dla siebie. W zasadzie 5 minut, bo gdybyśmy chcieli zmieścić jeszcze jeden wiersz. Więc ja bardzo przepraszam cię, Januszu. Może innym razem więcej, bo premiera no, interesująca, najbliższa, bo o tej mieliśmy porozmawiać szerzej. Czyli... No to ja ją tylko zapowiem, bo to za tydzień 7 grudnia. No to już nie damy rady rozwinąć. Będzie premiera na scenie kameralnej sztuki, którą napisała Joanna Szczepkowska. I która tę sztukę osobiście reżyseruje i w której osobiście gra wraz z Dorotą Landowską. No to jest w pewnym sensie taki trochę, Joanna występuje gościnnie, ale w pewnym sensie jest to taki trochę powrót do Teatru Polskiego, bo przecież za dyrekcji Dejmka w latach 80. była z tym teatrem związana etatowo. Sztuka jest prosta, taka, powiedziałbym, i śmieszna, i straszna. To znaczy jest bardzo silnie oparta na... Ona jest taką właściwie partyturą słowną. Dwie kobiety spotykają się w sytuacji szpitalnej i zaczynają rozmawiać. I co z tego wynika, to nie będę teraz opowiadał. Ale wynikają rzeczy i śmieszne, i groźne. Rozmawiają o sprawach, że tak powiem... Ostatecznych. Właśnie nie. Nie o żadnych ostatecznych, tylko o naszych sprawach. O naszej rzeczywistości. Prawda? Jak mawiał Kazimierz Rudzki, o coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości. Więc zapraszam na tę premierę, a korzystam jeszcze z okazji, bo z kolei w styczniu na dużej scenie pokażemy Śluby Panieńskie, co może nie byłoby jakąś szczególną atrakcją, ale w reżyserii angielskiego reżysera Dana Jemeta, który już parokrotnie u nas reżyserował, i to zapewniam ciebie, Baszko, i państwa, że to może się okazać bardzo smakowite. To warto cieszyć się na styczeń, proszę państwa. Teraz spoważnieje, bo chciałabym tylko w jednym zdaniu, na tym etapie nie mamy już możliwości, przypomnieć, że 26 listopada minęła pierwsza rocznica śmierci Pawła Hilego. 27, czyli niech on przedwczoraj, odbył się w Centrum Świętego Jana w Gdańsku taki wieczór, spotkanie przyjaciół. No nie wszyscy przyjaciele tam byli, ale no cóż, wszystkiego mieć nie można. A teraz, jeżeli uda nam się, tak, spróbujemy. Właśnie wiersz ostatni z tej płyty, znaczy wybrany przez nas ostatni, no bardzo taki egzotyczny autor to będzie, ale ze względu na wykonanie, bo wykona ten wiersz Karolina Gruszka. Rabindranath Tagore. Pieśń ofiarna 14. Przekład Jan Kasprowicz. Na morskiej łasze bezbrzeżnego świata zbór wielki dzieci. Bez chmurnego płata zawisło niebo kręgiem na przestworze, lecz niespokojne i szumiące morze, na morskiej łasze bezbrzeżnego świata, zbór wielki dzieci hasa, figle płata. Domki buduje sobie dziatwa z piasku, muszelki zbiera, mieniące się w blasku, wachlarzykami swe małe okręty niecąc, ze śmiechem wpędza na odmęty. Na morskiej łasze bezbrzeżnego świata dziatwa wesoła w pomysły bogata. Pływać po morzu nie umieją dzieci, ani nie wiedzą, jak zarzucać sieci. Szukacze pereł nurkują głębiną, kupcy na statkach w daleki świat płyną, podczas gdy dziatwa z wesołym szczebiotem skorupki zbiera, by je rzucić potem. Ukrytych skarbów nie szukają dzieci, ani nie wiedzą, jak zarzucać sieci. Morze wybucha śmiechem. Biała piana na brzeg się toczy, wciąż rozchychotana. Fale, śmierć w kółko wynosząc na szranki, śpiewają dzieciom długie kołysanki. Właśnie jak matka, gdy z jednego wątka kołyskę buja swojego dzieciątka. Morze się bawi z dziećmi. Biała piana na brzeg się toczy, wciąż rozchychotana. Na morskiej łasze bezbrzeżnego świata zbór wielki dzieci. Burza kołowata tam na dalekim niebios firmamencie gromami huczy. W bezdrożnym odmęcie statki się kruszą i jak piórka trawią, śmierć stąpa falą, a dzieci się bawią. Na morskiej łasze bezbrzeżnego świata zbór wielki dzieci. Tagore. Mój Boże. Prawda. Pamiętasz, Baszko, PIF w pradawnych czasach wydawał tak zwaną serię celofanową. To były tomiki poezji charakterystyczne, żółte takie. I tam pamiętam z ogromnej przecież serii taki tomik Rabindranatha Tagorego. Zbłąkane ptaki. Nie, przepraszam, głodne ptaki. Głodne ptaki, tak. Albo zbłąkane ptaki, a głodne ptaki to był tomik jego opowiadań. To było tak dawno, kiedy się go czytało. No popatrz, to z tą pamięcią. Ale ja myślę, że taka walka nasza z pamięcią dzisiaj no, ma taki ludzki wymiar. O, tak bym się wytłumaczyła. Uwaga, bo już musimy kończyć. Tak. Ja tylko jeszcze powiem tak sentymentalnie troszkę, że też ten wiersz trochę z myślą o Pawle Hille. On też pisał, no właśnie prozaik, który też pisał wiersze, wydawane były w tomikach, no niewielu. I on to bardzo lubił i się wzruszam, jak o tym mówię. A teraz twoje słowo, klucz do opisu świata, a my je umuzycznimy za tydzień lub dwa. Dobrze, no więc jak rzuciłaś we mnie tym problemem, to w takim beście, jakimś pierwszym odruchu, że opisanie świata, przyszedł mi do głowy tytuł przepięknej, ważnej, mądrej powieści Hanny Malewskiej. Przemija postać świata. W związku z tym proponuję przemijanie. Cudownie. No, to znaczy, może lepiej by było, żeby nie przemijało. Sobie zapisałam, proszę Państwa. Profesor Janusz Majcherek, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, przybył do nas z płytą i już niestety wychodzi. Bardzo Ci dziękujemy i zapraszamy chyba już w nowym roku. To ja dziękuję i Baszko, polecam się łaskawej pamięci, szanownej pani. Właśnie, a propos pamięci, postaram się, będę ćwiczyć. A to, proszę Państwa, rowerowa jeszcze jedna piosenka od przyjaciela dla przyjaciela jakby, czyli od Michała poprzeze mnie dla Pawła. A potem powiem, dlaczego rowerowa dla Pawła. co chcę przejechać między twymi ludami. Czy ty wiesz, kochanie, co ja czuję, kiedy stoję przed domem, piękna piosenka. Kompletnie zapomniana chyba. A Paweł Chwilę też miał rower, nie żółty co prawda, ale MBK. Taki miał napis na ramie i Paweł powtarzał: Baszka, to dla ciebie, bo to jest MBK, czyli skrótowiec magazynu bardzo kulturalnego. Paweł. Okej. Nie rozczulajmy się i nie zapominajmy, że mamy jeszcze gościa bardzo mile słyszanego i zabawnego. Trójka pod księżycem. To może zacznijmy od cytatu albo anegdotki z książki, która nie leży przede mną, jak zazwyczaj, kiedy pada hasło książka, bo zaczytywana jest przez poszerzający się krąg odbiorców, gdyż cudowna jest, o przepraszam, powinnam powiedzieć nie ona, tylko one, te księgi nieczyste. No to do tego zadania był pan przygotowywany wcześniej. No przede wszystkim bardzo miło, że pani zechciała tę książkę takim wstępem opatrzyć. Autorów jest dwóch, mianowicie Zygmunt Konieczny i Pawluśkiewicz. Natomiast pan Baran dla którego żywimy podziw organizacyjny, wymyślił tą sytuację, żebyśmy się spotykali z Zygmuntem oraz przygotował wszystkie niezbędne do tego narzędzia, czyli nagrywanie i tak dalej. Tym się zajmował, montażem jakimś. No i to miało miejsce, już myślałem, żeby powiedzieć, że w poprzednim wieku, ale 12 lat temu. Natomiast szczęśliwie, że nie dotyczyły one współczesności, tylko czegoś, co pozostaje po spotkaniach. Więc czas przeszły, aczkolwiek nieco, ale tylko nieco było tam jakiejś irytacji co do współczesności, ale też i podziwu ze współczesnych obserwacji. No to tu żadnej anegdotki nie będzie? Będzie, tylko jeśli pani zachęca, to, no to na początku chciałem tak dość poważnie, ponieważ to jest literatura. Tyle, że jest to literatura kawiarniana. A w kawiarni taka literatura ma rację bytu. Czy to są anegdotki? No w znacznym stopniu tak. Z przyjemnością przytoczę. Mam nawet dwie pod ręką. Jedna to o ludowych korzeniach, a druga wręcz przeciwnie. Jaką kolejność pani redaktor? Czy od ludowej zaczniemy, czy? Bo mam dwie. W lewej ręce mam ludową, w prawej ręce mam tę drugą. I teraz wybieram lewą, proszę. Lewą, proszę bardzo. To ludowa. No więc ludowa przypowieść jest sytuacją z moich czasów podhalańskich, bo przecież moje korzenie tam są. I to z czasów no bardzo ambitnych wtedy, kiedy przemyt był czymś nie tylko zachęcającym do wzbogacenia się, ale też czymś, co by można nazwać rewolucją w myśleniu, no bo przecież na zdrowy rozsądek, no to przemyt to jest okropna rzecz. Ale proszę sobie wyobrazić, z ówczesnej Czechosłowacji przez granicę przyjeżdża wóz, chłop z wozem. Przepraszam, wóz konny? Tak. Duży wóz konny, naładowany wóz konny, ale właścicielowi konia i tego wozu nie udało się bezkarnie przez tą granicę przejechać. Zatrzymują go pogranicznicy. Co tam wieziecie? Stop. A on mówi, dla konia. Jak to dla konia? Co to wieziecie? No dla konia. No to poszli zobaczyć, co to tam jest. Jak to dla konia? To są przecież płaszcze ortalionowe. Cały wóz płaszczy ortalionowych. Kontrabanda. Już śmiesznie. A no i co to jest? Dla konia. I koń będzie to J? No jak nie będzie chciał, no to nie będzie J. No i w związku z tym można się domyślać, że wobec takiej sytuacji puścili, no bo jak to dla konia, no to... Druga sytuacja, wręcz przeciwna, dotyczy no bardzo bliskiej nam osoby, kiedy rozmawialiśmy z Zygmuntem Koniecznym. Oczywiście większość przypowieści kręciła się wokół piwnicy Wydemarczyk. Piotr, kiedy wreszcie dostał swoje mieszkanie na ulicy Worcela, w niedługim czasie został wezwany przez proboszcza świętego Floriana. Przy Floriańskiej. No, nie, to tylko kościół świętego Floriana, przy Warszawskiej. Więc proboszcz wezwał Piotra. Panie Piotrze, niech pan już to zostawi. No co Piotr mówi, no ja nie mogę zostawić, no oni mnie bardzo potrzebują. Z tym, że proboszcz myślał o czym innym, a Piotr na co innego odpowiadał. Piotr odpowiadał, że proboszcz namawia go do zostawienia piwnicy, no bo to po prostu nie pasuje, żeby w tym wieku ten poważny pan zajmował się takim rzeczami jak kabaret. Natomiast Piotr, myśląc o piwnicy, zupełnie nie uwzględnił tego, o czym myśli proboszcz. Wiadomość do niego dotarła, iż Piotr, zamieszkując na ulicy Worcela, dokupił pół kamienicy i tam otworzył seks shop. Natomiast bo nie otworzył. Niedługo później, wiesz, mówi, w sąsiedztwie pani Zosia, ona jest właścicielką seks shopu. Ja mówię, tak? A, no proszę, no i co? No, dzień dobry pani Zosiu. A, opowiada Piotr, widzę, że pani remontuje piętro tam. Tak, tak, panie Piotrze. A co tam będzie, pani Zosiu? A, panie Piotrze. I tu tak mruga, wieczory przy świecach. I łapie się za powiekę. Wieczory przy świecach. A, pani Zosia, to przyjemnie, przyjemnie. No więc z granicy czechosłowackiej, żeśmy się przenieśli do Krakowa i w Krakowie się na ogół dzieją wszystkie te przeważnie historyjki. Na pana Jana zawsze można liczyć. Jeszcze się oficjalnie przywitamy, bo to był zaledwie wstęp, a teraz to najtrudniejsze hasło nocy. Uwalnianie. Tak. Kolejna dla niego propozycja muzyczna. lis. No, może chodzi o wypuszczenie na wolność? 20 miles from anyone. Set my sights on the setting sun. Heaven talks, but not to me. Cause heaven knows that nothing good comes free. Desolation, tragedy. Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. Petty lies to everyone. In the hopes that I could be someone. Heaven talks, but not to me. Now I wonder if it's meant to be. Desolation, tragedy. Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? Is there nothing good in me? I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. I'll take your word, cause after all, you never lied, oh, not at all. But look at me, oh, what a mess. And I get caught up in the things that matter the least. Oh, let me have relief. I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. I've let me down, down, down, down. Proszę Państwa, to może na wszelki wypadek dobry późno-listopadowy wieczór. Pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz przyjął nasze zaproszenie. Tym razem nie śpiewający, jak może Państwo zauważyli, lecz, no o tym już była mowa, tworzący z tysięcy kolorowych kropek obrazy. No to będziemy teraz na temat rozmawiać, bo to był duży wstęp. Pan Jan, nasz gość, rzadko bywa w Warszawie, ale kiedy pojawia się tutaj, jest święto. No, kiedyś z piwnicą pod Baranami bywał, tym razem ze swoimi obrazami i to nie po raz pierwszy. Ja wiele lat temu przecież przy krakowskim Przedmieściu już oglądałam pańskie żel arty, jeżeli można tak powiedzieć. To teraz już pana dopuszczę do głosu. To może zacznijmy od genezy, chociaż już ją kiedyś opowiedzieliśmy, no bo przecież wiemy, o co chodzi. Czyli geneza techniki tworzenia, że jest dalekowschodnia, że tusze, że żelki i tak dalej. Podpowiedziałam panu, teraz już będzie łatwo. No, bardzo dziękuję. To już są odległe lata, bo mówimy o 99 roku i zaczęło się to żartem bardziej niż jakąś sytuacją przygotowaną, mianowicie bardzo młody scenograf piwnicy pod Baranami, pan Sebastian Elkudas, zachęcił mnie do wspólnego wernisażu. No więc wyraziłem natychmiast chęć, że tak, ale no, na drugi dzień już wręcz zapomniałem o tym. I dopiero 2 tygodnie przed premierą, kiedy pan Sebastian chciał się upewnić, czy praca gotowa, ja sobie przypomniałem. I wtedy rzeczywiście w panice, no bo przecież to była sytuacja kompromitująca dalece, udałem się do sklepu papierniczego i tam szczęśliwie natrafiłem na żele srebrne i złote japońskiej produkcji i kartony i tak dalej, i tak dalej. Czyli powróciłem do tego, czym się zajmowałem przez wiele lat na studiach architektonicznych, a więc rysunkiem, malarstwem, liternictwem. Rozpęd był tak duży, że od razu się pojawiły jakieś sytuacje. Nazwałbym je amorficznymi, aczkolwiek nie do końca wiem, jak można przedstawiać obraz amorficzny i nawet nie wiem, jak to wygląda, ale sytuacja była dalece amorficzna, której efektem była jakaś scena naturalistyczna, jakaś kompozycja figuralna, ale z kolei dalece postrzępiona, bo tak to przy pędzlu takim bywa, postrzępiona jakąś abstrakcją. No. Wiem, że to brzmi bardzo zachęcająco i już się cieszę, że ewentualni widzowie będą szukali i tych figuralnych sytuacji i postrzępionej abstrakcji. Aczkolwiek też, co to znaczy abstrakcja postrzępiona, nie bardzo jestem w stanie wytłumaczyć, ale pokazać mogę. Więc to się wydarzyło, odbył się wernisaż, niewielki, bo tych prac niewiele zdążyłem zrobić. No i potem żeśmy się rozkołysali do tego stopnia, że prawie natychmiast założyliśmy grupę artystyczną Trio, prawie natychmiast się pojawił kierownik literacki, pan Grzegorz Turnał, który przygotowywał bardzo radykalne manifesty do momentu, kiedy się zaczęli wyśmiewać z nas, dlatego że jeszcze nikt nie wymyślił czegoś takiego, żeby kierownik literacki był przy grupie plastycznej. Ani rzeźbiarze, ani malarze. Nie. Tatku śpiewający. Ale od czegoś trzeba zacząć. Grupa miała spory sukces, 6 spektakli było w roku, ale jednak zaznaczyliśmy się w różnych miastach, w Gliwicach, Częstochowie, w Jeleniej Górze, 2 razy w Krakowie. No i po roku nastąpił wielki spektakl. Są dokumenty na to. Zakończenie pierwszego sezonu chwilowej grupy artystycznej Trio, bo tak się nazywała nasza grupa. I jakże precyzyjna była to nazwa, że po spektaklu wieńczącym pierwszy rok chwilowej grupy artystycznej Trio, grupa się rozpadła i ślad po niej zaginął. Natomiast to rozkołysanie, przepraszam, tak to trzeba nazwać, bo to rzeczywiście, to rozkołysanie zachęciło mnie do tego, żeby kontynuować, no i tutaj rzeczywiście bardzo intensywnie pracowałem. Do tego stopnia, że po kilku latach zawędrowałem do Parlamentu Europejskiego, co by to nie miało znaczyć, w Brukseli naturalnie. Tam pokazywałem pracę i coraz więcej. W sumie te wernisaże się pojawiały, pojawił się menadżer. Do dnia dzisiejszego było około 80, może 90 wystaw indywidualnych, jak piszą w notkach biograficznych malarze, prawdziwi malarze, jest zapisane. Wystaw indywidualnych tam tyle. Wystaw zbiorowych tyle. No więc ja mam tylko to pierwsze. Nie uczestniczyłem nigdy w wystawie zbiorowej. Raz, że nikt mi nie proponował współpracy. Widocznie jakieś obawy były dalece uzasadnione. A z drugiej strony, jakby proponowali, to ja z kolei nie bardzo miałbym ochotę. Czyli los wyznaczył nam ścieżkę prostą, taką, jaką los wyznacza. No i tak to Pani Baszko wygląda. No tak. No w każdym razie puenta tej części wypowiedzi naszego gościa brzmiałaby według mojego pomysłu tak, że zdyskontował pan, były obce słowa, proszę bardzo, kolejne, chwilowość Tria, czyli tego pierwszego gestu ważnego, artystycznego. Za 10 minut druga. Ała! Pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz na linii. Jeszcze chwilę porozmawiamy, a potem dobranoc. To będzie senna noc, że sparafrazuję z Piętego, który przypomnę w niedzielę u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie. Trójka pod księżycem. Ale teraz wróćmy do tematu głównego. Ta wystawa, której wernisaż odbędzie się w Dniu Górnika 18 w Warszawie. To pani wielkie święto. Tak. Jakby to na pani święto było. Tak, bardzo dziękuję z góry. A cóż pan zamierza pokazać? Wszystkie prace, co to jest za rodzaj wystawy? No, są to prace, które powstały w ciągu ostatniego roku. Prace, nad którymi pracowałem, pomieszkując jeszcze w domu publicznym na Spiszu, tak, ponieważ dzięki życzliwości miejscowego wójta wśród społeczności Łaprzyniżnych otrzymałem możliwość zakwaterowania w domu publicznym, czyli w publicznym ośrodku zdrowia. Wiem, że to pierwsze zachęcająco brzmi. Bardzo. No, ale tak. Przecież jeśli Toulouse-Lautrec mieszkał w prawdziwym burdelu, no to ja mogłem sobie przynajmniej na publiczny. No, przyzna pani redaktor, że to ma wysoce artystyczny smak już na początku. Och, przyznawam, oczywiście. Ale dobrze, więc te prace owego okresu pomieszkiwania poza Krakowem i Nowym Targiem, a? A najnowsze, czyli połowa tych prac, około 15 prac, powstała już w aktualnej pracowni, czyli w Paczułtowicach pod Krakowem, koło Krzeszowic. Nie podaję dokładnego adresu. O nie. No bo, ludzie by się mogli zniechęcić. Można by zadać takie pytanie, co było intencją. A więc nie jest to malarstwo, jak dzisiaj ustaliłem z partnerką, bo I ona przyznała mi rację, niewerbalnie, ale tak kiwnęła głową. Ty masz rację, to nie jest malarstwo. No to z czym ty się pchasz, tak by chciała powiedzieć gestem, z czym ty się pchasz do Warszawy? A więc ja pomyślałem, jak to z czym? No nie pcham się z malarstwem, bo malarzy jest dość w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Natomiast mam czelność i zachętę u pani Katarzyny Napiórkowskiej, bo to od niej ta zachęta wyszła, ażeby pokazywać obrazy, które w znacznej części są wynikiem tylko jakichś sugestii, które wynikają z jakiegoś przypadku myślenia, przypadków spotkań, przypadków sytuacji. Nie jest to malarstwo, które opiewa pewien motyw artystyczny, czy motyw, który znajdujemy w przyrodzie, w sytuacji naturalistycznej, czy w abstrakcji zupełnie. Natomiast to jest ścieżka podświadomości. Oczywiście są jakieś tylko gesty świadome, ale większość płynie ten strumień podświadomości. Chociaż nie wiem, czy ta moja opinia strumieniem podświadomości nie jest dość wyświechtana, no ale nic na to nie poradzę, bo to dokładnie znaczy to, co mówię. Stąd pewnie ten rodzaj iści malarskich, no bo przecież to jest i kolor, i forma, i kształt, i kompozycja. Więc to malarstwo jest, choć malarstwem nie jest. Nie chcę za bardzo się tutaj puszyć. Nie, proszę się nie puszyć, jest wszystko w porządku. Tylko jeszcze proszę jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę są to mozolnie stawiane kropki? Nie są mozolnie stawiane kropki. A drugie zdanie jest takie, dlatego, że mozolnie stawiane kropki to jest czas przeszły, natomiast idziemy ze wszystkim do przodu i ja opanowałem już na tyle technologię, że mogę już sobie kształtować kompozycję poprzez taki rodzaj prowadzenia tego żelu jak pędzel przy pomocy odpowiedniej techniki i technologii. Oczywiście, o to już nie będziemy pytani. Natomiast zapytam pana jeszcze o słowo. Bo my się bawimy w słowa tutaj w Trójce pod Księżycem i każdy z gości, także słuchacze są do tego zapraszani, spontanicznie rzuca słowo, które kojarzy mu się ze współczesnym światem, takie opisujące nasz świat. Jedno słowo, spontanicznie, więc jakby z podświadomości wyrwane. A potem my ilustrujemy to muzyką. Czy jest takie słowo, które uważa pan najtrafniej, najpojemniej jakby ogarniało nasz świat? Tak, drzewo. Drzewo ogarnia nasz świat, dlatego że drzewo to jest opowieść nie tylko o życiu naszym, ale to jest opowieść o życiu całych pokoleń. Tak się zdarza. To jest to, co w drzewie jego w życiu się zdarza, to zdarza się wszystkim nam. A więc jakiś początek, rozwój, a więc jakieś niedomaganie, choroby, leczenie, znowu powrót do... Jednym słowem drzewo. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co będzie ilustracją do drzewa. Jeśli mogę mieć prośbę, to bym prosił coś symfonicznego. Nie obiecujemy, gdyż to ma być po prostu piosenka. I poprosimy o piosenkę oczywiście Michała, który zajmuje się tym umuzycznianiem, ale no piosenki z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej też się zdarzają, więc może się uda. Tak. To proszę ode mnie pozdrowić pana redaktora, który przygotuje taką zgrabną. Czynię to z rozkoszą. Bardzo dziękujemy panie Janie Kanty. Jan Kanty Pawluśkiewicz był naszym gościem na Łączach, bo pod Krakowem, a sam Kraków, no to oczywiście nie tylko, przypomnijmy, miasto literatury UNESCO. I spotkajmy się jak najszybciej. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo. No i co? Miło było? Raz jeszcze dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski. Jestem pod wrażeniem skojarzeń Michała z trudnymi hasłami. No i pięknych skojarzeń. Mamy jeszcze kolejną wersję uwalniania. Tutaj jako zrywanie z łańcucha, przerwanie łańcucha. Mocne. A więc ku wolności i do grudnia. back.